Co byś chciała dostać na dzień babci? Ale to raczej wnuki. A czy dziadek nie może podarować czegoś babci? Mam tu taką zdrabkę. A pamiętasz, jak się poznaliśmy? Kupiłeś mi los loterii. I tak co się zaczęło. W dniu babci i dziadka podaruj produkty Lotto w prezencie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 21 stycznia, jest 16. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Portugalczyk Paulo Sousa, nowym trenerem reprezentacji Polski. Polak zakażony brytyjską mutacją koronawirusa. Pierwsi rodzice wcześniaków zaszczepieni. Prezes PZPN-u odkrywa karty. Piłkarze naszej reprezentacji będą witać nowego trenera zwrotem Bom Dia. To Portugalczyk Paulo Sousa został nowym trenerem biało-czerwonych. Sousa w przeszłości grał w Juventusie i Borussii Dortmund, z którymi wygrał Ligę Mistrzów. Jako trener pracował z klubami w Szwajcarii, na Węgrzech i w Izraelu. Wszędzie tam zdobywał mistrzostwo kraju. Ostatnio był szkoleniowcem Bordeaux. Zbigniew Boniek, tłumacząc zwolnienie Jerzego Brzęczka, mówił, że była to decyzja trudna, ale przemyślana, bo nasza kadra musi iść do przodu. Ten sztab zrobił wszystko, na co go stać, tłumaczył prezes PZPN-u. A więcej o sylwetce nowego trenera biało-czerwonych zaraz po 16. Zapraszamy do Trójki. Polska rozpoczęła testy na obecność nowych wariantów koronawirusa. Dziś poinformowano o wykryciu pierwszego w naszym kraju przypadku brytyjskiej mutacji COVID-19 u chorego z Małopolski. Pierwsze 100 próbek dotarło do Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Tam zespół profesora Krzysztofa Pyrcia przeprowadzi badania. To są próbki, które zostały pobrane w ramach screeningu nauczycieli. To jest oczywiście bez rozkodowania, kto jest kim. Zweryfikujemy, jakie jest rozpowszechnienie właśnie w tej grupie wariantów nazywanych VOC, czyli variant of concern, które są potencjalnie bardziej transmisyjne niż pozostałe. Te próbki, które otrzymaliśmy i mamy otrzymać, no będą stanowiły reprezentację właściwie całego kraju. Jak wyjaśnia profesor, nie było szans, by brytyjska mutacja wirusa nie pojawiła się w Polsce. Nowa odmiana COVID-19 jest bardziej zaraźliwa, ale jak zapewniają lekarze, szczepionki dostępne na rynku działają także na mutacje koronawirusa. Pierwsi rodzice wcześniaków zostali zaszczepieni przeciwko koronawirusowi. To rodzice bliźniaczek, które przebywają na oddziale intensywnej terapii szpitala w Szczecinie. Więcej w relacji Joanny Gralki. Dziewczynki Jagna i Wanda urodziły się 4 stycznia w 31 tygodniu ciąży. Z powodu epidemii i zakazu odwiedzin w szpitalach rodzice mogli być przy nich tylko w ograniczonym zakresie. Teraz po podaniu szczepionki to się zmieni. W Szpitalu Zdroje w Szczecinie obecnie przebywa 21 noworodków. Wszyscy rodzice wcześniaków, którzy chcą skorzystać ze szczepień, powinni poinformować o tym personel szpitala. Szczepionka podawana jest wtedy na miejscu. W ramach grupy zero szczepiony jest przede wszystkim personel placówek medycznych. W Szpitalu Zdroje do tej pory zaszczepiło się ponad 2000 osób. Do końca tego tygodnia ma to być już 2130 osób. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia, rodzice wcześniaków zostali włączeni do grupy zero, by bez przeszkód mogli odwiedzać swoje dzieci w szpitalach. Nazwisko nowego przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa poznamy 29 stycznia, zdecydowała pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Jak poinformował rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Adam Stępkowski, sędzia Leszek Mazur dzisiaj poinformował prezes o swojej rezygnacji. Sędzia Mazur wskazywał, że wypadki, które miały miejsce 14 stycznia, przyjął jako wyraz nieufności członków Krajowej Rady Sądownictwa względem niego, a na pewno one sprawiły, że on sam stracił zaufanie do członków Krajowej Rady Sądownictwa i chociaż stoi na stanowisku o niezgodności z prawem tych czynności, które zostały podjęte, tym niemniej nie widzi możliwości dalej kontynuowania swojej misji jako przewodniczącego i stąd też jego decyzja o złożeniu rezygnacji. 14 stycznia KRS podjęła uchwałę o odwołaniu przewodniczącego Rady sędziego Leszka Mazura i rzecznika prasowego Macieja Mitery. Trzy francuskie organizacje muzułmańskie odmówiły podpisania rządowej karty zasad islamu. Dokument ten ma pomóc w walce z separatyzmem i radykalnymi muzułmanami. Ta ustawa, jak tłumaczył francuski premier, ma wyzwolić muzułmanów z uścisku radykalnego islamu. Chcemy, by praktykowali swoją wiarę w pokoju. Z Paryża Stefan Folzer. Dwie organizacje powiązane z Turcją oraz jedna zrzeszająca muzułmanów pakistańskiego pochodzenia wydały wspólny komunikat, w którym protestują przeciwko rządowej karcie. Twierdzą one, że w swoim obecnym brzmieniu deklaracja ta osłabia więzi zaufania między francuskimi muzułmanami a narodem. Organizacje domagają się przeprowadzenia szerokiej i demokratycznej konsultacji wśród wiernych przed podpisaniem dokumentu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że sprzeciw muzułmańskich stowarzyszeń wzbudziły dwa zapisy dotyczące potępienia politycznego wykorzystywania wyznawania, religii i ograniczenia ingerencji obcych państw w sprawy francuskich muzułmanów. Do tej pory rządową kartę zasad islamu podpisało zaledwie 5 z 9 organizacji wchodzących w skład francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego, instytucji reprezentującej wyznawców islamu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 3 żołnierzy Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych zginęło w katastrofie śmigłowca ratunkowego Black Hawk w stanie Nowy Jork. Do wypadku doszło podczas rutynowych ćwiczeń. Na znak żałoby flagi na budynkach stanowych zostały opuszczone do połowy masztu. Na razie nie są znane przyczyny katastrofy. Maszyna należała do jednostki stacjonującej w Rochester na północnym zachodzie stanu Nowy Jork. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, a nawet rozpogodzeniami. Na północnym zachodzie słabe opady deszczu, w górach możliwy śnieg. Temperatura od 3 stopni na plusie, na północnym wschodzie około plus 6, w centrum do 11 na zachodzie. Wiatr umiarkowany nad morzem i w górach dość silny, południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Honoré de Balzac, Jaszczur, czyta Jan Englert. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 7,5 minuty po godzinie 16. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Zapraszamy do 19. Cold and we were clear, no colors on my skin. Till we let the spectrum in, say my name.

To nie jest śmieszne dostać taką czapą śniegu. No czasami, jak są duże sople. Po kilku dniach zimy, takiej ze śniegiem i mrozem, przyszła odwilż i trzeba uważać. Na co? Powiemy po 18. Po 18.30 tradycyjnie ekonomiczne podsumowanie dnia. A już za chwilę koronawirus z brytyjskim paszportem potwierdzony w Polsce. Co to dla nas oznacza? Na pewno to jest taka chągiewka, która mówi, że trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast na pewno nie jest to powód do tego, żebyśmy my wpadali w jakąkolwiek panikę. Temat powróci już za chwilę. 18 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Dziś w Polsce wykryto i potwierdzono brytyjską mutację koronawirusa. Charakteryzuje się ona wyższą zakażalnością. Fakt ten już zgłoszono do Międzynarodowego Systemu Raportowania Sekwencji Wirusa. Brytyjski szczep zidentyfikowano u chorego z województwa małopolskiego. Barbara Góra. Minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził na konferencji prasowej, że pierwszy przypadek wystąpienia nowej mutacji koronawirusa w naszym kraju został zidentyfikowany. Granice nie są barierą. Osoba, u której potwierdzono nową mutację, zachorowała jeszcze przed Wigilią i była wówczas objęta standardowym nadzorem, zapewnił minister zdrowia. To była osoba z Wielkiej Brytanii, która gościła w domu i została izolowana, bo już miała wtedy 23 grudnia pozytywny wynik i po zakończeniu izolacji wyjechała do Wielkiej Brytanii, a osoba, z którą spędzała święta, wyjechała do Austrii. Nowy wariant koronawirusa nie powoduje innych objawów ani ostrzejszego przebiegu COVID-19, natomiast jest bardziej zakaźny, mówi profesor Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na pewno nie powoduje cięższej choroby, Natomiast, no, tak jak mówiłem, sugeruje się, że łatwiej się przenosi. Czy to jest dla nas zagrożenie? Na pewno to jest taka chorągiewka alarmowa dla służb medycznych, dla osób, które są odpowiedzialne za organizację służby zdrowia i też organizację tą epidemiczną, czyli kontrolę tego, co się dzieje i decyzje związane z obostrzeniami. Na pewno to jest taka chorągiewka, która mówi, że trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast na pewno nie jest to powód do tego, żebyśmy my wpadali w jakąkolwiek panikę. Profesor Krzysztof Pyrć potwierdził, że jego zespół będzie prowadził badania nad nową mutacją koronawirusa. Patrzenie na te infekcje, czy nie pojawiają się warianty takie, które właśnie uciekają, które mogą w przyszłości zagrozić, co pozwoli w miarę wcześniej podjąć odpowiednie działania i testy diagnostyczne, dlatego że teraz takim złotym standardem są testy PCR, które faktycznie są najbardziej czułe i najbardziej wiarygodne. Natomiast one również są wrażliwe na zmienność tego wirusa, czyli mogą dawać fałszywie negatywne wyniki, jeżeli ten wirus zmieni się w miejscach, które są wykrywane przez testy. Także monitorowanie tych zmian to jest kluczowe, żeby modyfikować te testy, których używamy. Natomiast dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych uważa, że w tej sytuacji musimy być jeszcze bardziej ostrożni i stosować wszelkie zalecenia sanitarne. Trzeba jednak powiedzieć, że wirus jest niezwykle niebezpieczny, groźny i konsekwencje jego zapewne widzimy także w statystykach, bo część osób na pewno w Polsce zakaziła się tym wirusem i umarła z powodu tej nowej odmiany. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, bo wirus jest bardziej zakaźny. No 50-70%, wydaje się, że liczba 70% jest uzasadniona, jest bardziej zakaźny niż te poprzednie odmiany. A zatem teoretycznie tylko nie zabija więcej. A co się okazuje? Jeżeli oczywiście zakaża więcej osób, dostaje się większy obszar populacyjny, to niestety skutek taki jest, że zabija więcej na końcu. I to jest największy problem. Oczywiście póki co te mutacje nie są zbyt dużej różnicy. Szczepionki na nie działają. Firmy produkujące szczepionki przeciw COVID-19 informują, że ich preparaty działają na wszystkie 6 wariantów koronawirusa, o których wiadomo, w tym na brytyjską. Dla nas, proszę Państwa, nic się tak naprawdę nie zmienia. Nadal obowiązuje dezynfekcja, dystans, maseczka i szczepienia. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno ty umierasz, lecisz, sobie lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Nie rozmawiam z nikim, z nikim się nie cieszę.

Gonna Go My Way to Lenny Kravitz. Za 19 minut godzina 17, proszę Państwa, Paulo Souza. Zapamiętajmy to nazwisko. Paulo Souza został 48. selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, a pierwszym Portugalczykiem, który objął kadrę biało-czerwonych. Informację przed godziną przekazał prezes PZPN Zbigniew Boniek, ale jego konferencja zakończyła się całkiem niedawno. Zbigniew Boniek podziękował za ponad 2,5-letnią współpracę odwołanemu w poniedziałek Jerzemu Brzęczkowi. Konferencji przysłuchiwała się Martyna Szymczakowska. Plotki o tym, że to właśnie Paulo Sousa będzie nowym selekcjonerem naszych piłkarzy, w ostatniej dobie były coraz większe. Pojawiły się po tym, jak agent Sousy opublikował na Instagramie zdjęcie z Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Przed godziną 16 domysły dziennikarzy potwierdził prezes PZPN Zbigniew Boniek, który o nowym selekcjonerze mówił w samych superlatywach. Ja uważam, że był to fantastyczny piłkarz. Piłkarz, który miał wielki charakter. Jest to trener, który do pewnego stopnia piął się bardzo w swojej karierze trenerskiej. Zresztą go nigdy wcześniej nie spotkałem i go nie znałem indywidualnie, natomiast no, zawsze mi się podobał jego charakter, jego twardość, jego otwartość, jego stosunki z zawodnikami. Prezes PZPN pokazał też nagranie przygotowane przez Sousę. Dzień dobry, witam wszystkich. I'm very honored and proud to become head coach of the Polish national football team. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski powiedział, że jest dumny z powierzonej mu roli, podziękował za zaufanie i zapewnił, że razem z kadrą może zdobyć następne Mistrzostwo Europy. Zanim Paulo Sousa został trenerem, był piłkarzem. Dwukrotnie zdobył Puchar Ligi Mistrzów z Juventusem Turyn i Borussią Dortmund. W reprezentacji grał 53 razy i strzelił 6 goli. Mniej sukcesów ma jako trener. Pytany o stosunkowo małe doświadczenie Sousy w prowadzeniu reprezentacji, prezes Zbigniew Boniek odpowiedział, że pozorny mankament może być zaletą Portugalczyka. Doświadczenie w życiu jest potrzebne, ale często doświadczenie jest pierwszym stopniem do regresu, bo człowiek, jeżeli uważa, że jest doświadczony, to wydaje mi się, że wszystko wie i na wszystkim się zna i nie musi się już dokształcać, nie musi się uczyć, nie musi być czujny. Nowy szkoleniowiec kadry zadebiutuje 25 marca w Budapeszcie, gdzie z Węgrami zainaugurujemy kwalifikacje Mistrzostw Świata 2022. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Paulo Souza. Jeszcze raz, Paulo Souza, zapamiętajmy to nazwisko, ono będzie się często teraz pojawiać. Pojawi się też, mam nadzieję, już za chwilę, po raz kolejny. Russian looks. Oh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Corey Taylor, Black Eyes Blue. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 13,5 minuty dzieli nas od godziny 17. Ze mną teraz Adam Godlewski, dziennikarz, znawca piłki nożnej. Adamie, Paulo Sousa, Portugalczyk, piłkarz, trener, selekcjoner, zastąpi Jerzego Brzęczka na stanowisku trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Co ten wybór oznacza dla nas? No i kim jest Paulo Sousa? Kim jest nowy selekcjoner? Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Oby się okazał dobry. No miejmy nadzieję, chyba wszyscy trzymamy kciuki za to. Owszem, trzymamy kciuki, natomiast no, trudno nie oprzeć się refleksji, chociaż oczywiście Paulo Sousa jest postacią znaną w świecie futbolowym, był znakomitym piłkarzem, jest trenerem z półki co najmniej jednej wyżej od Jerzego Brzęczka, ale też jako selekcjoner, na posadzie selekcjonera jest pewną niewiadomą. Ja wiem, że nie specjalnie wlewam w tym momencie słowa otuchy kibicom w serca reprezentacji Polski, ale tak jak eksperymentem było zatrudnienie Jerzego Brzęczka na posadzie selekcjonera, tak samo niestety mamy do czynienia z kolejnym eksperymentem, mimo tego, że zagranicznym i mimo tego, że mamy do czynienia ze szkoleniowcem, tak jak powiedziałem, no, bardziej renomowanym niż jego poprzednik na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Ja tu, Adamie, muszę przerwać ci na chwilę, bo tak zrozumiałem, że to jest pewna zagadka, że to jest pewna niespodzianka. Ja przyznam się, choć to jest dość publiczna tajemnica, że nie jestem znawcą jakimś wielkim piłki nożnej. To znaczy, że co, że Paulo Sousa nie ma doświadczenia jako trener? Jako selekcjoner. To jednak troszeczkę inna para kaloszy jest. Tak już przechodząc na kolokwialny język, praca w klubie, a praca w reprezentacji boleśnie się odbiło od drużyny narodowej Jerzy Brzęczek. Powiem zupełnie uczciwie, moment jest taki bardzo niewygodny. Moment jest szczególny, bo tak naprawdę zostało niewiele ponad 60 dni do pierwszego meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Niespełna 150 do rozpoczęcia finałów Mistrzostw Europy. Tak naprawdę jeden trening będzie miał do przeprowadzenia poważny Paulo Sousa z reprezentacją Polski przed meczem z Węgrami w Budapeszcie. Więc zastanawiam się, jak ten egzamin z niewiarygodnie szybkiego wykorzystywania czasu zda. Szczerze powiedziawszy, kiedy usłyszałem, że Zbigniew Boniek, prezes PZPN, zdecydował się na wręczenie dymisji Jerzemu Brzęczkowi, że nie pełni już on funkcji selekcjonera 18 stycznia, to pomyślałem sobie, o, będzie wielkie wow, jak zostanie ogłoszone nazwisko selekcjonera z zagranicy. To będzie ktoś, kto już nie tylko prowadził reprezentacje znaczące na świecie, ale taki ktoś, kto osiągał sukcesy z tymi reprezentacjami. Tymczasem no, tego wow wielkiego nie ma, tylko jest niepewność. Jest nadzieja, bo oczywiście nowa miotła, jak zwykło się nazywać nowego trenera w każdym zespole, stwarza nowe nadzieje, ale też gwarancji, co zresztą podkreślił sam Zbigniew Boniek, na pewno to nazwisko nie daje. Ja myślę, że żadne nie daje. No to na pewno, tylko że jeżeli mielibyśmy do czynienia z człowiekiem sprawdzonym na tej posadzie, no to wtedy można byłoby jakby zakładać, że nie będzie musiał się uczyć tego fachu, a tak naprawdę w momencie, kiedy do dyspozycji będzie miał jedną jednostkę treningową, no to musi poznać zespół przy pomocy współczesnych komunikatorów, o których też Zbigniew Boniek mówił na konferencji prasowej. To będą połączenia na Skype'ie, to będą połączenia wszystkimi innymi dostępnymi środkami łączności, po to, żeby relacje były lepsze Roberta Lewandowskiego i innych liderów reprezentacji niż były z Jerzym Brzęczkiem, co potem przekładało się na brak stylu. Tak naprawdę no, Sousa chyba jeszcze sobie nie zdaje sprawy z tego, jakiego wyzwania się podjął. Nie wiem, czy ma świadomość oczekiwań polskich kibiców. Na pewno ma świadomość tego, że poprowadzi najlepszego piłkarza świata. A to zobowiązuje. Czy to jest taki gość z charyzmą? To na pewno. To na pewno. Jest to gość z bardzo twardym charakterem. Tylko nie zapominajmy o jednym. Jerzy Brzęczek też jest gościem z charakterem. Jest gościem z charyzmą, ale ten trudny charakter nie pomógł mu nawiązać dobrych relacji z Robertem Lewandowskim. To mówiąc tak eufemistycznie bardzo, że nie pomógł. Więc Ja bym wolał opierać się na tym, że Sousa ma świetny warsztat, że pod tym względem, pod względem sprawności taktycznej będzie znacznie przewyższał Jerzego Brzęczka, ale do tego oczywiście jest znalezienie błyskawicznie wspólnego języka z Lewandowskim, ułożenie gry, tak jak to było podczas kadencji Adama Nawałki, pod Roberta Lewandowskiego, bo tylko to stwarza nadzieję na punkty w wyjazdowych meczach w Budapeszcie i na Wembley. No nie da się ukryć, samą charyzmą meczów się nie wygrywa, trzeba jeszcze to coś. Dzięki bardzo. Adam Godlewski, dziennikarz, znawca piłki nożnej, komentował wybór Paulo Sousy na trenera naszej narodowej reprezentacji. Krajał krawiec w skórę nad moją posturę, fastrygował we worek, szył, tak szył, żem ożył. A do wora graty gruz, zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew, kochasz kogoś, w podróż weź, żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Niech żyje. To twór, ten wór. Trójka, program trzeci. Rain, on your wedding day, it's a free ride.